الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا دا قرآن کریم دور تفسیر دا غیب تتا دا قرآن کریم دا اللہ رب العالمین کلام دے دا اللہ تعالی خبری دی دا ډیر زیاته دا خوش قسمتی خبره ده ډیر دا خوشحالی خبره ده چې په مونږ او تاسو ټولو مؤمنان مسلمانانو باندې بیا هغه وخت راغی چې مونږ او تاسو د الله تعالی د کتاب سره د الله تعالی د کلام سره هغه تعلق راغی او هغه تعلق سره زیاتی په دې باندې چې مونږ او تاسو څومره شکریا ادا کو اغا بیا هم کما ده دا قرآن کریم دا درس دا شروع کولو نمخ کی دا قرآن کریم دا پهم دا پارا ایسو خبری دا یاد ساتل پکار دی پا ننانی درس کی پا اغا خبرو کی فضیلت العلم دا الله تعالی د دین د زدکړې فضائل دا غي قدر و قیمت دا سمره ده کله چې یو مؤمن مسلمان تا د الله تعالی د دین د زدکړې مرتبه معلومه شي فضائل معلوم شي هغه بیا کوشش کوي چې دا خلوی قیمتي چیز دی دا زده کول غواړي دا الله تعالی د دین د زدکړې فضائل او اهمیت پا ډیر اختصار سره اول رازو د قرآن کریم یو آیات دو آیاتونه د دې په باره کې بیانو کم آیاتونه چې ما ولوستل په هغې کې الله رب العالمین د سورة المجادلې یولسم آیات دی په هغې کې الله تعالی ذکر کړی دی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مؤمنان مسلمانان تا او اغا خلق تا چې الله تعالی تا د خپل دین پوی ور کړی ده دا الله تعالی په درجات سره اوچت کړی دی دا جاهلانو په نسبت باندې اغا خلق چې اغا مؤمنان مسلمانان دي او بیا او ته الله تعالی علم ور کړی دی نو دا د الله تعالی په نسبت باندې د لویو درجو او د ډیرو مرتبو او د فضیلتونو خاوندان دي سورة المجادله یولسم آیات کې الله تعالی دغه ذکر کړی دي نو دغه دویم آیات چې د قرآن کریم مونږ ولوسته په هغې کې الله تعالی وایي یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا الله تعالی د قرآن کریم او د خپل کتاب علم ورکی چاته چې خوښ شي او چاته چې الله تعالی د خپل کتاب علم ورکی چاته چې الله تعالی د خپل کتاب پوی ورکی نو دې ته ډیر زیات خیر ورکړلی شو سورۃ البقرہ 209 شپیتم نمبر آیات کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی نو د الله تعالی په دین باندې پویا دا الله تعالی د دین زده کړه دا یو لوی عظیم شان شی دی الله تعالی او ته خیر کثیر ویل دی دا دغه آیات په تفسیر کې براشي د امام رازی رحمت الله علیه قول اغوی قد سماه الله تعالی خیرا کثیرا فاترک القلیل واتبع الكثیرا الله تعالی د خپل دین زدکړې ته او د غې علم ته خیر کثیر ویل دی قد سماه الله تعالی خیرا کثیرا فترک القلیل واتبع الكثیرا دا اللہ تعالیٰ دا دین زدکلا دیتا چی اللہ تعالیٰ دیر خیر ویلے دینو اے مومنان مسلمانانو اغلک شے پریک دے اور دیر واخ لے کنا خیر کثیر واخ لے دیتا خیر کثیر اللہ تعالیٰ ویلے دی. دا اللہ تعالیٰ دا دین زدکلا دا دیر زیاد مهم شے دے قرآن کریم کے بعد دی پبارکی دیر آیاتون رازی کلا اللہ رب العالمین دا سی ذکر کئی چی عالم و جاہل برابر ندی اغا مومنان مسلمانان چی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی پوئے گی او کم چی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی نپوئے گی زادوانا برابر ندی. سورہ زمر کے براشی نہم نمبر آیات کی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تو آئے پیغمبرا چی آیا برابر دی اغا کسان چی اغا دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی پوئے گی او اغا خلق چی اغا دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی نپوئے گی دا دوانا برابر ندی. سورة الزمر نہم نمبر آیت چی اللہ تعالیٰ وی دا ندی برابر. کلا پا قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ دا عالم او دا جاہل مثال دا سی ذکر کھڑے دے دا کہ او سڑے دے پستر گبان دے اغا بنا دے لدل کولیش او بل هغه سړی دی چې هغه په سترګو باندې ړوند دی دغسې یو کس هغه دی چې هغه په غوږونو باندې روغ دی اورېدل کولی شي او بل هغه کس دی چې هغه په غوږونو باندې اورېدل نشي کولی. نو کم یو مؤمن دا دواړه برابر نه دي اورېدونکې او نه اورېدونکې لیدونکې او ړوند دا برابر نه دي. نو هغه مؤمنان مسلمانان چې هغه د الله تعالی په دین باندې پویږي او کم مؤمنان مسلمانان چې د الله تعالی په دین باندې نه پویږي هغه برابر نه دي. دا اوس اسانی خبرې دی الله تعالی په مونږ او تاسو پویا کوي. سوره یهود کې براشي 15 نمبر آیات کې مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. دو ڈلی دی یو لیدون کے دے او بل نلیدون کے دے یو اوریدون کے دے او بل کن دے. اللہ تعالیٰ وی آیدہ دوانا برابر کی دلیشی نا افلا تذکرون سوچ پی کرو کئی بیا تاست پتہ لگی. دا سورہ یہود 15 آیات کی براشی. نکلا اللہ تعالیٰ جی کرکڑی دی یو طرف تا تیری دی او بل طرف تا رناگانی دی. نو سوک چی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی پوئی گی دا ترانا دا او سوک چی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی نپوئی گی دا پا تیارو کی دے دا دوانو لوی پرق دے لکا دا ورزی او دا شپی سمر پرق دے دا رانا او دا تیار سمر پرق دے. نو دا غسی دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی پویا او دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی نپویا جاہلان دا دمر پرق دے. دا براشی سورہ فاطر کی شلم نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ فرمائی نلسم و شلم وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات والنور ولا النور. ړوند او لیدونکي برابر نه دي نو تیری او رڼاګانی برابر نه دي. نو دغه سید عالم او د جاهل مثال دی. دا الله تعالی موږ تاسو ته مثالونه ذکر کوي په قرآن کې مثالونه ذکر کیږي داغي پیدې برازي په خپل ځای باندې مثال باندې خلق پوئے اللہ تعالی مثال د پوی د پاره ذکر کی. نو کله اللہ تعالی ذکر کړی دی دا علم دومره بهترین شی دی. اللہ تعالی عام خلق ته وای چې تاسو د علماء کرامو تابعداری کوی. څوک چې اللہ تعالی په دین باندې پوئے نو تاسو د هغه تابعداری کوی. سورۃ النساء کې براشی یو کم شپیتم نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو دا اللہ تعالی تابعداری کوی نو دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابعداری کوی و اولی الامر منکم او کم خلق چی دا اللہ تعالی ف دین مانی پوی دا غی تابعداری کوی. دا غی کی دا آیات کی دو نقطے راضی پل تک بیا ان شاء الله وضاحت کو. یو دا چی اطیعوا الله دا اللہ سر مستقل اطاعت ذکر شوید او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوارک مستقل اطاعت ذکر شوید اطیع الرسول. و اولی الامر منکم دی سره مستقل لفظ د اطاعت نه ذکر شوی. په دې کې دې نقطې ته اشاره ده چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر نه علاوه که علمای کرام دي، کامران دي، مشران دي، د هغې اطاعت به اله کې چې هغه د الله تعالی په نافرمانۍ دته حکم نه کوي. د هغې اطاعت مستقل نه دی، بلکې د هغې اطاعت اله دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویلی اطیعونی ما اطعت اللہ و رسولہ، کله چې تاسو ته د الله او د الله تعالی د پیغمبر خبر کوم نو زما اطاعت وکوي، که دین نه خلاف نو بیا اطاعت وکوي. سورۃ النساء یو کم شپیتم نمبر آیت کی. او اولی الامر نه مراد څوک دی؟ دویمه خبره دغه ده، عام مفسرینو په دې کې دوه توجیهات ذکر کړی دي. یو قول د مفسرینو دا دی چې د اولی الامر نه مراد حاکمان د مؤمنان مسلمانان مراد دي، د خپلو حاکمانو، د خپلو عمراو، د خپلو مشرانو اطاعت وکي. او دویم قول د مفسرینو دا دی چې د اولی الامر نه مراد فقها او علما کرام ته مراد دي، کم خلق چې د الله تعالی په دین باندې پوهیږي نو تاسو د هغې تابعداري وکړئ. کله چې د علماو تابعداری نه وي، په خپلم یو سړی د الله تعالی په کتاب باندې نه پوهیږي او د علمای کرامو تابعداری هم نه کوي، دا بیا خامخا گمراه کیږي، بدینه کیږي. نو ځکه الله تعالی وایي تاسو د علماو تابعداری وکړئ، حق پرستو علماو. نو کله الله تعالی قرآن کریم کې ذکر کړی دی په سورې بنی اسرائیل کې وراشي، دا اهل علم و صفت الله تعالی ذکر کئ، په دیو کې دا الله تعالی یری. نو کله چې دیو دا الله تعالی کتاب واوري، دا الله تعالی کتاب بیان کی او دا الله تعالی کتاب ته ولوستل شي، نو هغه عاجزی کوي الله تعالی ته او په سجده باندې پریوځي. سورہ بنی اسرائیل یو سلوم نمبر آیت کے براشی، ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا. اگر کسان چاگی تا دا اللہ تعالی دا دین پوی ورک للی شوی دا، کل چی پی دا اللہ کتاب و لوست للی شی، اگر پا زنوبان پری وزی و اللہ تعالی تا سجدے کئی. قلت کی براشی مراد دلینا عاجزی دا اللہ تعالی تا، نو چا کی چی عاجزی اغیت اللہ تعالی خپل کتاب علم ورکی. او دویم خبر دا لازم خبر دا علماء کرام و طلباء کرام ولا عالم کی عاجزی پکار دا، کله چی عالم کی تکبری یا یو طالب العلم کی تکبری اغیت اللہ تعالی خپل کتاب علم نور کی پویو تنور کی. نو دا الله تعالی د دین زده کړه او د الله تعالی په دین باندې ځان پویول دا یو لوی اهم شی دی. نو کله قرآن کریم کې الله تعالی مرتبه د علماو ذکر کړي چې الله تعالی د خپل توحید شهادت کړي، نو دغه سي حق پرس علماي کرام د الله تعالی د توحید شهادت کړي او دا غي بیان کړي. نو په دې گواهی کې او په بیان د حق کې الله تعالی علما د ځان سره یو ذکر کړی، یو آیات کې ذکر شوی. سورہ ال عمران کې وراشي اتلسم نمبر آیات کې، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. اللہ د دې خبرې گواہی کوي چې ما سره شریک نشته دی. شهید الله اغزه کې وراشي شهیدا په سمانه سره ده، فیصله کړی ده الله تعالی، الله تعالی بیان کړی دی، الله تعالی د دې خبرې گواہی کړی ده چې ما سره شریک نشته دی. نو موحدین علما هم د دې اقرار کوي، د دې بیان کوي چې الله سره شریک نشته دی. نو دغه سي د الله تعالی ملائکه هم د دې بیان کوي چې د الله تعالی سره شریک نشته دی. نو دا الله تعالی د دین پویا دا دومره لویه مرتبه لري چې الله تعالی دا د ځان سره یو ځای ذکر کړی دی، دغه سي د الله تعالی د ملائکه سره چې د حق گواہی کوي او د الله تعالی د توحید گواہی کوي. احادیث مبارکو کم دا اللہ تعالی دا دین دا ذکر اہمیت دا دیر جات ذکر شوی دے دا دی پبارکی احادیث مبارک دیر جات دی یو دو دری احادیث دا دی پبارکی ذکر کوا اگد حدیث دے خلاصہ دا غیدہ دا دا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے و یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د کور نراوت او جماعت تلاڑ پا جماعت کی د صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دو حلقے لگے دلے دو مجلسونو یوی حلقے والا د قرآن کریم الوسط دعا گان کولی ذکر اسکار کو او دوی می حلقی حدیث کے راغلی دی یتعلمون ویعلمون دویم حلقہ والاخرى یتعلمون ویعلمون دویم حلقہ غوا چاگی دا اللہ تعالی دا دین زدکل کولا بازو تور خودل او بازو زدکول دا دو ڈلیوی دو حلقیوی یوخو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوانو سناو کللا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلن علی خیر تسو دوانا پا خیر بانی ای دوانو ڈلو صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کوئی تسو دوانا پا صفت پا خیر بانی ای بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل و انما بعثتو معلما فجلس معهم نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ زا معلم را لے گلیم زا اللہ تعالیٰ استاد را لے گلیم داد نبی علیہ السلام مستقل صفت پا قرآن کی ذکر شوید یعلمهم الکتاب نبی علیہ السلام دا غی سرکی ناستا کمو چی دا اللہ تعالیٰ دین خودا او دا اللہ تعالیٰ دین ازدکاو نبی علیہ السلام دا غی سرکی ناستا پا زلط بانی پویش ولی کنا وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت تورغه دو ډلې دي دو حلقې دي یو حلقې والا د قران کریم تلاوت کوي دعاګانې غواړي ذکر اسکار کوي او دویمه هغه وا یتعلمون و یعلمون یو بل ته خودنه کول از دکې کوله نبی علیہ السلام می تاسو دوانه په خیر باندې ای خو بیا د غزد کوون کو د خودون کو سره کیناسته په خپل وې زم الله تعالی معلم را لګله نو قرآن کریم تلاوت کول ذکر اسکار یا دعا کول بیا جماعت کی ناستا دا خو یقینی دیر دا خیر کار دے خو بیا دا اللہ تعالی دا دین زدکلا پاگی کی خیر دیر زیاد دے دا نن چھے منگو تاسو ناسو دا اللہ تعالی کتاب تا دا زدکلا کو نبی علیہ السلام دا دی خلق سر ناستا کڑے اللہ تعالی دی منگو تاسو مدغا سکی چه سرنگی حدیث کی ذکر شوی دی زدکڑا بلت خودل خپل از دکول او بلت خودل یو کتاب کی موقع تل دی رضیات عجیبه انت کی خبر اغیوی عالم علا عالم دی چاگا متعلم وی عالم علا عالم دی چاگا خپل متعلم وی بچی اغوی الزا پرشو ما بس ما بل ست ضرورت نشتا دی در دی ربا دا خبره نو علم دا اللہ تعالی دا دین زدکڑا دا دیر جاتی و مهم شید دیوی موضوع بانی بزان لک پویا کیا منگ دا اللہ تعالی دا دین دا زدکڑ خبر اوکلل دا حق دین دا پارا علماء ذکر کردی دی موانع دی پا هر زمانہ کی دا حق دین دا پارا موانع دا خام خام اخترازی دا حق دین دا پارا موانع کم دی در دیر پاراوائیو چی دا زدکی دین زدکول پاغی بن عمل کول نو دا حق دین نا موانع کم تی زنی دی اگی بن انسان پویشی نو آغا موانع بیاد ری کول پکار دی دیر پارا چی مومنان مسلمانان دا اللہ تعالی دین پا صحیح طریقه با نزدکی او پاغی بن عمل وکی نو علماء ذکر کردی دی دا اللہ تعالی دا حق دین نا موانع پہ ہر زمانہ کی تقریباً سلور چیزوں نہیں یا زیاد یا کم خلیکن رجع دیتا کی دا ډیر په اختصار سره وایو، بیا طلباء کرام علماء کرام د دې وضاحت کولی شي، کتابونو کې د تتبع او تلاش کولی شي. اول د حق دین نه مانع دا شرک دی، دا الله تعالی نه علاوه بل څوک حاجت روا، بل څوک مشکل کشا، د نفع او د نقصان مالک ګڼل، متصرف ګڼل، شرک دا یو مستقل دین دی، دا یو مستقل حکومت دی. په کم ازمکه باندې چې د شرک دین وي، په کم جسم کې، په کم زړه کې، په کم دماغو کې چې د شرک خبره وي، نو هغې کې د الله تعالی د دین ورننوتل دا ممکن دی، دا محال دی. علماو لیکلي نو د الله تعالی د دین نه اولنې مانع څه شی دی؟ شرک. نو که به کم ازمکه باندې شرک موجود و، د شرک قوانین پہ موجود و، هغې کې د الله تعالی دین نشي راتلی، دا مانع دی، مانع. دغسې په کم زړه کې، په کمه عقیده کې، په کم دماغو کې او په کم جسم کې چې د شرک د پاره ځای، په هغې کې د الله تعالی دین نشي ځای، دا مانع دی، مانع، دا یو بند دی. وته ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ان شاء الله سورة البقرة کی برازی یوسل 55 نمبر آیت کی التک بے وضاحت کو او دغا آیات بے آیات ساتھی چی دیدے کی اندادا نمرات تشیدے اندادا من الرجال یطیعونهم، دیر خلق دا سیدی چی دا اللہ تعالی پا مقاولہ کی نور انداد نیولی دی، شریکان نیولی دی، رجال دی، افسران دی، صدر دی، وزیر اعظم دی، یحبونهم کحب اللہ، داغی دا سی اطاعت کی، داغی دا منی محبت دا وجنا، داغی دا سی اطاعت کی لکہ سمر چی اطاعت دا اللہ تعالی فکار دی، اگر دی کبراشی چی دا انداد نمرت سدی. انشاءاللہ دا طولی مسئلے بخوازح کی. دغه سے سورۃ الشعراء کی برازی 99 نمبر آیت کی، 99 نمبر آیت کی، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اذ نسویکم برب العالمین، دل دکم شرک دے. خو خلاصہ خبر ادا شول چی اول شی د اللہ تعالی د دین نہ مانع، کاغه د انسان په بدن کې دی، کاغه د انسان په دماغو کې دی، کاغه بدل کې دی، او که د الله تعالی په ځمکه باندې دی، د الله تعالی د دین نه مانع اول شی سره شرک دی، کدا په دماغو کې دی، کدا په زړه کې دی، کدا د انسان په جسم کې دی، کدا په یو خطه د ځمکه باندې دی، اولنې مانع د الله تعالی د دین نه دی. نو که تاسو وایئ چې موږ د الله تعالی د دین خدمت به کوو، په خپل بدن کې، په خپل دماغو کې، په خپل زړه کې، په خلکو باندې محنت او کوشش، اول به مانع لري کوئ. مانع چې نه وي نو بیا کار کی، او کله چې مانع موجود دی خو بیا کار نه کیږي. دویم علماء کرام لیکلي دي کوپر، د الله تعالی د صحیح دین نه مانع دویم چیز هغه کوپر دی، د الله تعالی د دین نه انکار کول، د الله تعالی د شریعت نه انکار کول، او د الله تعالی د حکومت نه بغاوت کول، کوفر. د الله د دین یو شرک دی، یو کوپر دی، دونه کې فرق شته دی. ورستو ودا وضاحت راځي په اصول کې هم راځي ده، خو مارته وضاحت د سیوکا کوپر یعنی د الله تعالی د دین نه، د الله تعالی د قانون او د شریعت نه انکار کول، د الله تعالی د حکومت نه بغاوت کول. نو دوی مانع د الله تعالی د دین د فاره داره. ډیر خلک بیا دا سری چې هغه ټول دین نه انکار نه کوي، بلکې د بعضی احکاماتو د الله تعالی د انکار کوي، د بعضی پابندی هم کوي خو لیکن د بعضو نه انکار کوي، دا هم د الله تعالی د دین نه مانع وي. ولې قرآن کریم کې وراشي سورۃ البقره 50 نمبر آیت کې، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کچادا بازی کتاب او مانا او بازی او نہ مانا، دنیا کیم شرمندہ دے تبا دے، نو آخرت کیم جہنم تجی. دا ٹکی لگ لگ یاد ساتھ ہی ہاں، نو پاکستان آئین کی سوئی وی بعد دفعات پاکی سے دی اسلامی دی دی آیات کی اللہ تعالیٰ وی افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض چی بعضی کتاب دی او مانا و بعضی دی او نمانا دنیا کی مشرمندہ قیامت کی وم جہنم تا دی دانے چی بعضی دفعات دی بعضی دفعات پاکی نشتا دی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ دا دغه آیات په تفسیر کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای ک باز دین د غیر الله د پاره او بیا په مسلمانانو باندې jihad فرض عین دی بیا و مسلمانان قتال کوي نو دوی مانع د الله تعالی د دین د پاره اغا د الله تعالی د دین نه انکار کول د الله د حکومت نه بغاوت دی دا و دارو کاوت بلری کول غواړي نو دا اللہ تعالیٰ دا حکمت نا چکم باغیان دی اغا با کرشکے اغا با ختمے نو اللہ با دا اللہ تعالیٰ دین پا صحیح معنو سر رجی او پا دی کی بیا کپر بی تواغوت دے چی دا غا یو مہم موضوع دا فمی کپر بی تواغوت ویؤمن باللہ فقد استمسکا بالعروت الوسطال انفسوام لہا سورة البقرات دو سوا شپک پندو سم آیات کی براشی دی بانی با وضاحت کو پخپل زیکی وست دی زیکی منگا لگیا شونو دا اورزی زموننی سی لیری دغسی دا آیاتون خیر دی دا وسر اولی کئی پیدا و در کئی دغسی سورت النساء کی وراشی وضاحت بیکو شپیتم نمبر آیات کی علم ترا الالذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیکا وما انزل من قبلکا یریدون ایت حاکمو الالتواغوت وقد امرو ایکفرو بیہی کوئی شلی پی خبر بند چی کلا تواغوت نے انکار وکی او پا اللہ تعالیٰ بانی ایمان راوڑی بس دا بیا صحیح دی خو لیکن یریدون ایت حاکمو الی تواغوتی داد اللہ تعالیٰ دا دین مانع دی تواغوتی قانون تا پیسلے اوڑا تواغوتی قانون تا خپل چی سمرا اختلافات یا تواغوتی حکمت تا اوڑا پاگی بانی پیسلے کول داد اللہ تعالیٰ دا دین سرے مانع دی درم تراشی ډیر په اختصار سره دا به ان شاء الله وروسته بیا تفصیل سره راځي دا الله تعالی د دین نه مانع درم چیز اغا جاهلیت دی جاهلیت اف حکم الجاهلیت یبغون دا جاهلیت نو مراد څه شی دی دې کې ځان پوهه کوي نور د جاهلیت اقسام یا ارکان په خپل دیوان بارازی څلور قسمه د جاهلیت په قران کې ذکر شوی خپل خپل زیبان بے انشاءاللہ بیا وضاحت کو دا جاہلیت نمراد اغا عقائد منحرف عقائد او اغا رسومات اغا بدعات چی دا اللہ تعالیٰ پا دین کی نئی کتاسو دا غوڑای چی منگ دا اللہ تعالیٰ دین پا صحیح طریقی بانی اومن و خلق تے بیان کول بے رکاوٹ ختموی جاہلیت منحرف عقائد رسومات بدعات دا وخت موي اغه طریقي چې هغه د الله تعالی د پیغمبر د طریقو نه خلافي بس دغه چې ختم کړل او رسم او رواج دې ختم کړو خالص ته الله زمونږ په دې معاشره کې مونږ او تاسو سوچ وکړو ډیر کارونه چې د مؤمنان مسلمانان کوي د ثواب کارونه یې خو لیکن دی د رسم او رواج په نیت باندې کوي نو هغه خلک په پښتو کې وای اندوستره الله تعالی ناراضه اگر مال تیوم ولگی وخیم ولگی وخی زائشی زان پا تکلیف کی قلیکن سوابی ونشی نو دا اللہ تعالی دین تا درم نمبر لوی مانے غصر دا خلق و رسم و رواج او بدعات نو دا رکاوٹ چکل ختم شو نو بیا و دا اللہ تعالی دین پا صحیح طریقے بندے خلق منی بیانی بے او پا معاشرہ کیو بیا اثر کئی دا اللہ تعالی دین دیر پارا با یو حدیث وایو پا صحیح حدیث کرا غلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ غروایت تکر کرده دی ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان دری چیزون دی چاکی چا غراشی نو دا با دا ایمان حلاوت عمومی دا ایمان خون با دی بیا منده کی یو پاگی کی ای یکون اللہ و رسوله احب الیه مما سواهما شدت و اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر طریقہ دا ہر سنا بہتر اخکاری کسوک تا غوار چی زد اخپل ایمان خون مومو نیو طریقہ پاگی کدا دا چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر ای یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یو خبره پاغه کیده بس هر یو کار چې کې لکه مثلا ماشوم دی هغه سنت کې د غی عقیقه کې دا وای چې دا د الله د پیغمبر طریقه ده، دا د صحابه طریقه ده، ولیمه کې د زوی واده دی دی په هغه طریقه باندې وکړه چې دا ځکه کوم چې دا د الله پیغمبر کړی و، دا کار ځکه کوم د یو مؤمن مسلمان عیادت ته او د بیمار پرسی ته ورځم ځکه دا د الله پیغمبر کړی و. بس هر یو کار چې کې ایکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، نو دین ته لوی رکاوټ چې دی د الله تعالی دین ته هغه دریم رکاوټ هغه جاهلیت دی، رسم و رواج بدعات. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په زړونو کې د جاهلیت نه انتهایی کرکه او نفرت او تدیر زیات، ځکه قرآن کریم کې الله تعالی چې د صحابه کرامو صفت ذکر کړی دی، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. سورة الحجرات کے براشی وم نمبر آیت کے بدغ سراشی اللہ تعالیٰ د مومنانو پزل کی ایمان خیست کڑے دے کپر و تبت کار کڑے دے، نو فسوق و عصیان بدعت و رسم و رواج کو فسوق و عصیان دے گا. علماء ذکر کړی دی دیده کی یو خبر تاسو زده کیا وی دا جاهلیت یو علامه دا ده، مونږ سو پیجنو چې دا د جاهلیت هغه کار دی چې کم د جاهلیت په زمانه کې کیده، ته جاهلیت ته استعمال چې پورا وضاحت په اطمینان سره دا په خپل ځای باندې راځي. د جاهلیت سلور ارکان دی په خپل ځای باندې وایو، خو علماء لیکلی دی د جاهلیت یو علامه دا ده چې کله چاته د الله تعالی د پیغمبر یو طریقه توړان نکی، د الله تعالی د دین یو خبر او ته توړان نکی، او هغه د سوی چې مړه زمات بیا هم کله دی، نو خلک وای څوک کله دی معاشره ده، یا بیا هم یار دا خو د پلار نیکه مې ونو دغه طریقه یې کوله. بس دا وپیژنئ، علما لیکلي د جاهلیت علامه دا ده بس چې ته یو چاته د الله او د الله تعالی د پیغمبر طریقه وته توخه، ته وته دا وی چې دا د الله او د الله د دین خبره ده، دسې وکه دا د الله او د الله د پیغمبر طریقه دا ده، حکم دا دی مونږ تاسو ته، یاره وای څوک اوس کلی دی نو دین هم نشو تیرېدلی، بس پوهې دا شي چې دغه سړی په جاهلیت باندې عمل وکړه، او دا دغه جاهلیت د الله د دین دپاره لوی مانع هم دغه دی، او دا الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول ته معافي وکړي. قرآن به مونږ او تاسو ګورو، دا به لټو. دا یو خبره زه کوم اکثر خلکو ته په درس کې، یو سړی دی هغه مریض شي، بس ځي ډاکټر ته او خپل تشخیص کوي چې یار ما کیسه چل دی، اوس خو دومره آلات او اسباب چې دی کافرو جوړ کړی دي، بس د سر نه تر خپو پورې یو یو رګ دی ګوري، یو یو اندام وړوکی دی ګوري، هر پله دی ګوري چې دا څنګه چل دی، دا تلویزیونی معاینات دی، الټراساؤنډ دی، دا ټیسټونه دی، دا ایم آر آی ده، دا پلانی ده، دا پلانی ده، بس د سر نه تر خپو پورې هر څه دی چې کوي. دا قرآن داسې یو کتاب دی چې دا دې د خپو نه تر سره پورې چې کوي، خو چې مؤمنان مسلمانان په دې باندې پوه شي او مؤمنان مسلمانان په دې باندې ځان چک کړي، راځئ چې نن نه دا عزم وکړو چې ځان د قرآن لباسۍ ته ور واچو، د قرآن لباټری ته دا دوه میاشتې ځان د قرآن لباټری ته ورواچو چې دا قرآن مونږ ته څه وایي او مونږ په کومه لار روان یو. اسې یو خبره مې کوله تاسو ته، ما ویل د جاهلیت علامه دا ده چې یو مؤمن مسلمان ته داسې وایي چې دا د الله او د الله د پیغمبر طریقه ده، د دین طریقه دا ده، او هغه تاته وایي یاره خو کله کلیوالی ده نو څه وکړو، یاره خپل ولی ده نو، یاره خو دا خلک رانن بیا خفه کېږي نو، یاره خو مور او پلار مې دي بس څه وکړو، یا پلانې خپه کیږي. خو تاسو بیا په قرآن کې دا وګورئ، سورة البقره کې براشي یو سل او یایم نمبر آیت کې چې دا د چا صفت، الله تعالی دې مونږ او تاسو دغې نه بچو ساتي. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله وی کله چې خلکو ته ویل شي تاسو د ما انزل الله تابعداري وکي د الله تعالی د دین تابع شي، نو دی وی مونږ خو هغه کار کو چې مونږ پلارو نیکه کاو، مونږ پلارو نیکه کاو ها در چا صفتو در مشرکانو صفتو. نو د الله تعالی د دین د پاره دریم نمبر لوی مانع هغه سده جاهلیت دی، او د جاهلیت علامه مرته ویل چې مونږ څنګه پیژنو چې په مونږ کې جاهلیت شته دی که نشته دی. نو دغه علامه شوله تاسو ته ما خبره وکړله. او د مؤمن مسلمان وګورئ د ابراهیم علیه السلام حالت وګورئ، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اوس دغه اسلام دا دی ښه. دا براشی سورة البقره یو سل یو دیرشم نمبر آیت کی براشی د مؤمن مسلمان صفت څه دی کله چې وتا دا ویلی شي د الله تابع شه، بس بالکل د الله تابع دا نه چې دا مې پلار او نیکه او پلانې خه پکیږي او خوشحالیږي او داسې کار دی او دا د کلي او د علاقې رواج دی او رسم دی، نه نه، د الله تعالی د دین په مقابله کې د مور او د پلار او د خپل امام او د مشر او د مولوی صاحب او د شیخ صاحب او د استاد دا هر څه وګرځا، ځکه هغه د الله د الله د خبرې په مقابله کې خبره ده، د الله د الله د خبرې په مقابله کې چې د هر چا خبره راغله ده وی غورځه ولرې کړه. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. نو دغه سورې حج کې الله تعالی ټول مسلمانانو ته ویلي دي، اے مسلمانانو دا اعلان واورئ، فإلهكم إله واحد فله اسلموا، ستاسو حاجت روا ستاسو معبود هغه یو ذات دی، نو فلهو اسلمو هغه ته تابع شئ، الله ته تابع شئ. ابراهیم علیه السلام خبر هم الله ذکر کړل او ټول مسلمانان ته الله تعالی امر هم ذکر کړ. نو کله الله تعالی بل دی کې داسې وایي، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، ای ایمان والو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ، په اسلام کې پوره پوره داخل شي. مونږ او تاسو مؤمنان مسلمانان یو، نو مونږ او تاسو به د الله تعالی په دین کې پوره داخلي یو. نو دریم شي د الله تعالی دین ته دریم رکاوټ هغه جاهلیت دی، الان کې د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین هغه شریعت محمدی چې دی هغه ابدی قانون دی، د هرې زمانې سره هغه لګي. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، غوره شی او بهترین شی چې الله زموږ لپاره غوره کړی دی هغه دین دی، هغه د الله قانون دی. د پلار او د نیکه طریقه نه، که د پلار او د نیکه طریقه د دین سره برابر وه خو ډیره بهتره ده، که نه د پلار او د نیکه هغه پرېږده او د الله تعالی د دین هغه ومنه. نو دا درېمه خبره شوله چې د الله تعالی د دین دپاره رکاوټ، د الله تعالی د دین د خوریدلو د پاره د خوریدلو نه رکاوټ هغه جاهلیت دی. سلورمې خبرې ترازو چې مهمه خبره مې په ذهن کې هم دا وه، د الله تعالی د دین سلورم مانع هغه د مسلمانانو غفلت دی، د مسلمانانو غفلت دی. اوس مونږ او تاسو سوچ وکړو په معاشره کې، وګورئ دا څو کسان د درس چناستی یا په اف ام باندې کوم دا درس لانیږي، په هر یو کور کې مسلمانانو ګور چې ته څومره خلق نست، د الله تعالی د دین نه غفلت. بیا په کلی په علاقه کې وګورئ، که په یو ځای کې واده خیراتونو بیا پاغي کې غنه وګورئ، او که کوم ځای کې یو عالم درس کوي بیا پاغي کې وګورئ څومره غنه پدې کې. نو د الله تعالی د دین نه غفلت، د الله تعالی د دین نه لا تعلقی، دا الله تعالی د احکامات او فرایض طرف ته توجه نکول، غفلت د دې معنی مرته وکړه. غفلت څه معنی ده؟ د الله د دین نه انحراف، د الله تعالی د احکامات او د الله تعالی د فرایض نه بے توجهی، لا تعلقی، بے تعلقی، او د الله تعالی د احکامات نه بغاوت کول، دا غی طرف ته توجه نکول. قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دا ډیر لوی مرض دی، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. الله تعالی وی تاسو د هغه خلکو بشان د کې مکی گئی چې هغه الله تعالی هیر کړو، نو الله تعالی دا غی نخپل ځانونه هیر کړل، الله تعالی یې کړو نو الله تی ځانو نه هېر کړل. دا په خپل ځواني تفسیر کې راشي چې ردی معنی او مطلب سره سورۃ الحشر نو لسم نمبر آیت کې الله تعالی دا ذکر کړی دا الله نه مغافل کیږي، دا الله د احکامات او د الله تعالی د فرایض نه مغافل کیږي، کانو ستاسو نو خپل ځانو نه هېر شي. دا سی قران کریم کې الله تعالی وایي سورۃ یونس کې براشي اوم نمبر آیت کې ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. اغه خلق چې هغه د الله تعالی د ملاقات عقیده نه ساتي په دنیا باندې خوشاله دي، او الله تعالی وي هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو نه غافل دي. نورسته بیا حکم الله تعالی ذکر کړی دا جهنميان دي، دا بی دینه خلق دي. سوره یونس وم نمبر آیت کې الله تعالی دا ذکر کړی نو مونږ او تاسو مؤمنان مسلمانان لپکار دي چې د الله تعالی د دین نه غافل نشو. بے پیدی کارونه خلق کئی مسلمانان پاگی کی اختی بے پیدی کارونه، او دا اللہ تعالی دین طرف تر خلق توجہ نشتره. فا لہو لعب کی پلوبو کی دا عام دا دنیا پا کارونه کی پاگی کی مشغوله دی. اے دسی کارونه مسلمانان کئی دا دنیا کار خلا بیام زد دنیا پیدا برتدر کی چی پاگی کی نه دا دنیا پیداشتره و نه دا آخرت پیداشتره پاگی. علماء ذکر کرده دی هارون الرشید بادشاہ تاسو ټول پیژنئ، یو سړی دغه دربار ته د تللو اجازه توغوښته وایي زه یو حیرت انگیز کار کوم ستا په مخکې ماته اجازه راکړئ. هارون الرشید بادشاہ د حیرت نه ډک د تعجب نه یو ډک کار کوم د هغې لپاره دربار ته اجازه راکړئ. هارون الرشید بادشاہ هغه اجازه ورکړه وایي دربار ته حاضر شه راشه. کله چې هغه د هارون رشید بادشاہ دربار ته ورغې یو عجیبه کارنامه یې وکړله. هغه داسې وکړله چې د پرش په منځ کې یوه ستنه ودروله، ستن نه ده د ګنډلو ده، ستن دا یې ودروله. او بیا یې داسې وکړل چې په یو لرې فاصله کې په یو اندازې په فاصله کې یو څه نورې ستنې راواخیستلې، په لاس کې دا ونیولې. هارون رشید ته ګوري، اخو اجازه ته دې لپاره طلب کړی و چې زه یو حیرتن انگیز کار کوم چې هغه انسان حیرانه کی په تعجب کې واچوي. نو یوه ستنې ناله کړله او بیا را لرې شو دغه ځینه، او نورې ستنې ورسره په لاس کې ورسره دي. هارون الرشید بادشاه د هغې سره نور چې څومره وزیران او غټ خلک دي هغه ناست دي چې دا به څه طریقه کوي. د لاس کې چې کوم ستنې وي د هغه ستنو نه یوه ستن نه واخیستله، دا ستنې د هغې په نسبت باندې لږې نرۍ دي، داسې یې ویشتله. او د هغه ستنه چې کومه ودرولې وه د هغې په سوم کې د هغې چې کوم سوری و نو په هغې کې دا ستن ووتله. بیا د لاس نه بله راواخیستله او دا یې ویشتله. دومره تجربه کارو چې هغه هم ووتله، ان تر دې څلور پنځه ستنې د هغه ستنې په سوم کې داسې ویشتلې. کله چې هغه دا کار وکړه، هارون الرشید بادشاه خپل وزیر ته حکم وکړه ویدله لس روپۍ لس دیناره انعام د ته ورکړي، او د دې سره سره وی لس کوړې هم ووهیا. سړی حیران شو او وزیران هم حیران شوله، وی دا لس دیناره انعام او بیا دا لس کوړې دا په څه باندې؟ وی دا لس دیناره انعام خو ته داسې ورکوي، یقیني دې سړی ډېر لوی کمال وکړه. ستن ولاړه ده د ستنې په سوم کې بل ستن ویستل ده، او بیا داسې نه چې هلته کې ورکې داسې کوروی منډې ورشتله او د هغې نه شاته وتله. ده به څومره تجربې کړې په دې باندې، دا څومره لوی کمال دی، نو په دې باندې خو لس دینار انعام ورک. خان وی دا لس کوړۍ وهل د دې سزا ورکول وی دا ولې؟ نو هغه وویل چې ده ته الله تعالی ډېر استعدادونه ورکړي دي، صلاحیتونه ورکړي دي، او دا استعداد په داسې یو کار کې مصرف کوي چې دا ډوسه کار نه دی. دا نه د په دنیا په کار راځي او نه د آخرت په کار راځي. وایي دا خو زما دربار ته راغلی ده، دا به ځي په بازار کې مو ولاړې چې راشي زه دا کار کوم، سکول ته به ځي هغې کې مو خلک راجمع کوي چې راشي وګوري، جومات ته به هم ځي وایي چې راشي وی ګوري. نو لس کوړې وله هم ورکوي چې دا د خپل وخت هسې ولې ضایع کوي، په دې کې کمره دنیا او د آخرت پیدا ده. وایي بیا داسې مه کوه. مؤمنان مسلمانان نن سبا مؤمنان مسلمانانو خپل خپل وختونه په دې کې ضایع کړل، ځان تباہی ته په دې باندې وړاندې کړی، هغه کارونه چې په دنیا کې هم پیدا نه کوي په آخرت کې هم پیدا نه ورکوي. نو د الله تعالی دین ته ځان وزګارول، د الله تعالی په دین باندې ځان پوهه کول، ګوره دې خلکو ډیر زیات ځان کړولې، د علماو ځان ډیر زیات کړولې. یو کتاب کې مو کتل ابن جوزی رحمت الله علیه د یو عالم خبره ذکر کړې ده، علامه ابو الوفا ابن عقیل په باره کې ابن جوزی رحمت الله علیه یو خبره ذکر کړې ده ډیره عجیبه. وای دی ابو الوفا ابن عقیل چې دی په اتیاو پنون باندې وای د کتاب لیکلی دی، یو کتاب د لیکلی دی 800 جلد د یو کتاب لیکلی دی. امام ابن جوزی رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا علامه ابو الوفا ابن عقیل یو کتاب 800 جلد د یو کتاب لیکلی دی. دغم د الله تعالی بندگان د الله تعالی دین تیزان وقف کړي او ډیر لوی لوی خدمتونه کړي. امام غزالی رحمت الله علیه تقریبا اصلاحی او علمی اتاویا موضوعات باندې چې امام غزالی رحمت الله علیه کتابونه دا امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب د یاقوت التاویل په نوم باندې سلویخ جلد کتاب دی. اسی دا سلویخ او دا اتیا او سلو دا خو څه خبره نه ده، دا علامه ابو الوفا ابن عقیل خبره مې توقله چې 800 جلد یو کتاب لیکلی. کاردار چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی دین ته ځان د سیوازګار کې دا امام محمد رحمت الله علی تاسو به نوم اوریدلې مشهور امام دی، دا احنافو د امام ابو حنیفه رحمت الله علی شاګردانو کې دی. دغه خو ډیر زیات کمالات او ډیر زیات عجیبه خبرې ده مشهور دي. دا خو د قران کریم درس ته ډیر وب کیسنه ویل کی خو وخت په وخت باندې بده بعض امامان او د علماو تذکری په کار دی چې مسلمانان ته احساس وشي. وی دا د دین د زده کړې سره ډیر زیات شوق د امام محمد رحمت الله علی دا تقریبا د 12 کال دی. وی پلار یې راوسته د امام ابو حنیفه رحمت الله علی درس ته چې د سر کینی او د دنه د الله تعالی دین زده کی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علی عموما عادت دا او چې چا به فقه زده کوله د الله تعالی دین به زده کوونه اول یو تداول چې ته د الله تعالی د قران حفظ وکړه، لکه قران ته یاد کړه. نو دته داخله میلاو نشوله، پلار یې لږ خپه هم شو خو بهرحال دا زوی بوته. کله چې امام محمد رحمت الله علیه ته دا احساس وشو چې زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په درس کې نشم کیناستلې، نو داسې وکړل دا قرآن به یاد کړم کنه، بیا اول به قرآن یاد کړم بیا به کینم. بس قرآن نسخه یې د ځان سره راواخیستله او د هغه وخت په هغه علاقه کې یو قاری او حافظ او د قرآن کریم بهترین حافظ و، لاړ د هغې سره کیناسته شپه ورځې په ځان باندې وکړله، په اوو ورځو کې قرآن کریم یاد کړه، په وو ورځو کې قرآن کریم یاد کړه. قرآن سره په لاس کې ورسره دی، خپل پلار ته وی ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خواته بوزه چې زه د الله تعالی دین زده کړم. کله چې د امام صاحب رحمت الله علیه خواله ورغه، امام صاحب رحمت الله علیه ته دا خبره وکړه چې ته خو ما بل ورځ مرسته کړې چې ته د الله تعالی کتاب حفظ کو قرآن یاد کړه بیا به راشي. وی حاضر یم، کوم ځای کې تپوس کولی شي بالکل وکړه. وو ورځو کې د الله تعالی کتاب زده کړه. دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام محمد رحمت الله علیه په باره کې راغلي دي، زر تالیفات کړي دي، زر کتابونه د لیکل. اوس دا د انسان د عقل نه بار خبرې، خو کله چې د الله تعالی دین طرف ته توجه وي نو بیا ماشومان زنانه نارینه د کور ټول ماحول چې هغه برابري. د علامه ابن جریر رحمت الله علیه چې دا مشهور تفسیر لیکل دی، تفسیر ابن جریر، تفسیر طبری، دا ابن جریر رحمت الله علیه په باره کې راغلی دی چې د پخپل زندگی کې 3,50,000 اوراق د لیکلي پانی، 3,50,000 پانی د غلی کلی صرف لیکای د کړی. اصر د زندگی اوس مطالعه کول غواړي چې د ټوله زندگی به سومره و، او بیا 3,50,000 پانی لیکل کول دا د عقل نه زمون بالاتر خبرې دي، دا اوچتی خبرې دي. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ او تاسو د الله تعالی په دین باندې ځان وکړو، د الله تعالی دین ته زیاته توجه کړو. د الله تعالی دا دین ډیر زیات عجیبه شی دی، یقیني دا الله تعالی د دین د زده کړو علم حاصلول د ټول عبادت عبادت عبادت دی. علماء لیکلی دی یو ځل امام محمد رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه خواته تللو. دیکھیے او بل دا باد خبر سڑے گوری نو ڈیر زیاد درس تے حاصل ہی ہوتا. امام شافعی او امام محمد رحمت اللہ علیہ دوانو مسلکون جدا جدا دی. دا کر دی زمانے علماء چھ دا یو بل شخوان بدیش او پا یو بل پسی بدی ردی. امام محمد رحمت اللہ علیہ دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواہ تلال دا شپے دا پارا چھ شپے سر اوکم. کله چې شپش ولا خلق د شو امام شافعی رحمت الله علیه رافاسه ده او د سه اوکو په نفل باندې ودرید تر د سحر د مانځه پوري. امام محمد رحمت الله علیه بسوده شو سملاست سحر د وخت امام شافعی رحمت الله علیه چې کله د پښمنی ټیم ده پاسه ده امام شافعی رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه له پکوزه کې په لوټه کې اوبر واغسلې ده او د سه پاره چې ده پیو ده سوکی. امام محمد رحمت اللہ علیہ د بستر نه را پاسید او کله چې مانځه ټیم شو بیخی د اقامت ټیم شو پرز مونږ را پاسید مانځه ته ودرې د سنت ته ودرې. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دو تعجب وکړه. امام شافعی چې ما ته په دو تعجب راغلل. یو خدا چې امام محمد د څومره نیک سړی یادی مسخوتن د مون سره چې دی د شوی تر سره پورې دا ودې یو را ته دا ډیره زیاده تعجب خبره معلومه شوله. دویم د دین زیات تعجب دا دی چې دا سړی بی او د سره او راغې په منځ باندې ودرېده دا څنګه عجیبه غونته کې قصه وشوله. نو امام شافعی رحمت الله علیه د دې زیات تعجب په وجه باندې دا غنې پوښتنه وکړله. دا ته ویل چې شپه دې هم دغسې تېره کړله بیا ماره ته اوبه کېښودلې او دستې مونه که منځه ته ودرېږي دا څنګه خبره ده. نو هغه ته امام محمد رحمت الله علیه ته خبره وکړه. امام محمد رحمت الله علیه ته ویل وی ټوله شپه وی ما د الله تعالی د دین د مسائل احکامات ماردی استنباط کو د نصوصونه. نو څه د پاسه زر مسائل چې دا ما استنباط وکړه نصوصونه په یو شپه کې او دا زما په ذهن کې دا حاضر دی زما په ذهن کې دا حاضر دي. نو ګورئ د یو زر څه د پاسه د زرو نه زیات مسایل په شپې کې استنباط کول داغي. امام شافعی رحمت الله علیه ته دا خبره وکړله. کله چې دا خبره واورېدله نو هغه دا خبره وکړله و یو شبیداری ده. شبیداری چې سړی خوب نه کوي ویښ دی او داسې کار کوي نو وای دا دومره زیات یو سړی د خوب نه راپاسي ودرېږي نو دا دومره زیات ګران کار نه دی چې یو سړی پروت هم دی او بیا هم هغه ویښ دی او د الله تعالی د دین داسې خدمت وکړي. نو سره پاسه زر مسایل وای ما د هغې استنباط کړلې د امت دپاره. دا د امام محمد رحمت الله علیه دغه حالت و. کاردار چې مونږ او تاسو د الله تعالی د دین دپاره داسې مهنت وکړو کوشش وکړو د الله تعالی د دین د زده کړه دا یو ډېر مهم شی دی. دا امام ابو کثیر رحمت الله علیه ابن کثیر رحمت الله علیه نه امام ابو کثیر رحمت الله علیه خبره کړی ده. طلباء کرام ځان سره ولي کوي پیدا برته درکی اغلی کلی دی وای میراث العلم خیر من میراث الذهب وای دا علم میراث چاته چې دا علم د الله تعالی د دین د زده کړې میراث پاتې شي دا د سرو زرو د سپینو زرو د میراث نه دا بهترین شی دی. میراث العلم خیر من میراث الذهب. نو اوس خلک خو په دې باندې خوشحالیږي چې ما ته د سپینو زرو او د سرو زرو میراث ته پاتې شو خو ما ته د الله تعالی د دین یوه مسله ما زده کړله. ای تاسو خو په دې باندې پوهیږئ چې نن به تاسو څومره مسلې زده کړي ډېر شي څومره آیاتونه د قرآن ولوستله څومره احادیث. یوه مسله چې د الله تعالی د دین زده کړي د سلو رکاتو د نفلو چې نفل وکړي د هغې نه دا بهتره دی. یو باب د علم چې زده کړي نو دا د زر رکاتو د نفل نه دا بهتر دی. وای میراث العلم خیر من میراث الذهب د سرو زرو د سپینو زرو د میراث نه د علم میراث چې دا ډیر زیات بهتر دی. والله تعالی دې زمونږ استاد سره ټول مؤمنان مسلمانانو ذهنونه په دې باندې کولاو کی علم هغه شی دی چې تا تر مرګ نو وروسته هم تا ته پیدا درکوي. هغې باندې هغه حدیث ترې کله چې مؤمن مسلمان مړ شي د ده نیک اعمال ختم شي هغه عملنامه راونغښتلی شي خو چا چې صدقه جاری کړي او علم ينتفع به یا علم پیدا من او ولد صالح يدعو له یا نیک صالح اولاد دی چې هغه مور او پلار ته دعاګانې کوي نو داغي اجر او داغي ثواب هغه ته رسیږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته علم زکون کې جوړ کړي، او الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته بیا په خپل علم باندې د عمل کولو توفیق هم نصیب کړي. یوازې علم نه دی چې بس مونږ او تاسو علم وکړو. د ابو دردار رضی الله تعالی عنہ دا یو روایت پر ته هم ذکر کما، ابو دردار رضی الله تعالی عنہ وی مذاکرۃ للعلم ساعة خیر من قیام لیلۃ، دا الله تعالی د دین په باره کې لک سات مذاکره کول، مذاکرۃ للعلم ساعة یو ساعت د الله تعالی د دین په باره کې مذاکره کول خیر من قیام لیلۃ، دا چې ټول شپه د الله تعالی عبادتو کې دا دغه نه غوړی لک ساعت د الله تعالی د دین د ذکر لپاره اوباسي، دا چې ټول شپه عبادتو کې دا دغه نه غوړی. او دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت کې راغلی دی، سنن دارمی کې دا روایت شته دی، و تدارس العلم ساعة من الليل خير من احيائها، و لک ساعت د الله تعالی د دین د ذکر لپاره په درس تدریس لپاره وستل دا د ټول شپې درنول نه دا بهتره دی. موږ استاد د لک ساعت ناشته داوم د ټول شپې د عبادت نه دا غوړی. الله تعالی دی وکړي چې موږ او تاسو پدی بانی پوی شو، او الله رب العالمین مونږ او تاسو پدی بانی پوی کی. درې سیزونه داسې دي چې دا دین ختمی، بس دا آخرنۍ خبر کوم پدی بانی بیا بس کو. دو خبرې ته ذکر کوم، یو دا چې د الله تعالی دین او اسلام، دین اسلام په څه باندې ختمیږي، یو دا خبر کو. او آخرنۍ خبره دا علم دین د زده کړې او د هغې د فرضیت حکمتونه څه دي، به دا دوه خبرې ذکر کوو بیا بس کو. اوله خبره چې دین اسلام په څه باندې ختمیږي، نو په یو حدیث کې راغلی دی دا زیاد ابن حدیر رضی الله تعالی عنه روایت دی، عن زیاد ابن حدیر قال لی عمر بن الخطاب رضی الله عنه هل تعرف ما يهدم الاسلام. زیاد ابن حدیر وی ما تا عمر رضی الله تعالی عنه ویلل چې تا ته پته ده چې دین اسلام په څه باندې ختمیږي، نو ما ته ویل قلت لا، ما ته ما تر دې علم نشتره، ما تر دې پته نشتره چې دین اسلام په څه باندې نړیږي، په څه باندې ختمیږي. نو درې خبرې راته وکړلې، یو دا خبره وکړله یهدمو دین اسلام ختمی څه شی، ذلت العالم، دا عالم خویدل، چې کله عالم وخوی دا عالم مثال خو د ډیوې د رڼا دی، نو کله چې دا ډیوه کې په خپل رڼا نه وي نو بل چاته به څه رڼا ورکړي، په دې باندې اسلام ختمیږي چې عالم وخویږي، عالم خپله بې دینه شي، ذلت العالم. او دویم وجدال المنافقی، دا منافق خوی انسان جدال د حق پرست سره، و جدال المنافق بالکتاب، دا الله تعالی په کتاب کې جدال کول، په دې باندې دا الله تعالی دین ختمی. او دریمه خبره وی عمر رضی الله تعالی عنه را توکلله چې وحکم الائمه المذلین، د گمراه امامانو، د گمراه صدرانو، د وزیر اعظمانو، د افسرانو فیصلی کول، چې دا الله په کتاب باندې فیصلې نه کوي، دا الله د کتاب د علاوه په خپلو آئینونو په قوانینو باندې فیصلې کوي. او حکم الائمه المذلین، د گمراه مشرانو، د افسرانو او د لیډرانو فیصلې، دا د الله تعالی دین ختمی. نو دې ته هم سوچ فکر کو چې عالمان اونه خوېږي، منافقان خو سیم د الله تعالی په کتاب کې جدال او دغه کوي، او دریم د ائمه مذلین، هغه گمراه مشران، صدر دی، وزیر اعظم دی، طاغوتیان دی، دغه په فیصلو باندې دوکان شو. اخیرانی خبرې ترازو، د الله تعالی د دین د زده کړې حکمتونه څه دي. امام رازی رحمت الله علیه په یوځای کې دا ذکر کړی دی خپل تفسیر کې، تفسیر کبیر د امام رازی رحمت الله علیه تفسیر دی. نو هغه وی د الله تعالی د دین زده کړه دا په موږ باندې ځکه فرض ده. یو حکمت پدې کې دا ده، یو وجر دې دا ده، د الله تعالی د دین د زده کړې ضرورت یو پدې بنا ده چې الله تعالی موږ ته د فرایضو د ادا کولو حکم کړی ده چې مؤمنان مسلمانان به فرایض ادا کوي او بغیر د علم نه د الله تعالی فرایض ادا کیدلی نشي. نو د الله تعالی د دین د زده کړې ضرورت ځکه ده، خبر باندې پوه شو رہی کنه، مؤمنانو مسلمانانو ته د الله تعالی چې کوم فرایض دي د هغې د ادا کولو حکم شوی دی. نو کله چې علم نه وي د الله تعالی هغه فرایض څنګه ادا کېده، نو د دې وجنا د الله تعالی د دین زده کړه دا لازمي او ضروري ده. دویمه خبره هغې دا کړې ده، وای الله تعالی مؤمنانو مسلمانانو ته د ګناهونو نه د بچ کېدلو حکم کړی دی. مؤمنان مسلمانان به د ګناهونو نه ځان بچ کوي، او کله چې علم نه وي نو دانش پیژندلی چې دا ګناه ده کله ثواب دی. د دې وجنه د الله تعالی د دین زده کړه دا راباندې وای پرز دو لازم دروند. دریم هغه دا ذکر کړی دی چې الله تعالی د مؤمنان مسلمانان نه دا مطالبه کړی ده چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا به ادا کوي. د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول دا فرض دی، او د الله تعالی د نعمتونو شکریا هم دا ادا کول بغیر د علم نه کی. د الله تعالی د دین زده کړه ځکه لازم شوله فرض شوله. او څلورمه خبره هغې دا کړې ده چې الله تعالی دا حکم کړی دی په قرآن کې چې تاسو د الله د مخلوق سره انصاف کوئ، فعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. قرآن کی بار بار درازی ان تحکموا بالعدل، اللہ تعالی دا حکم کرے دے چتا سو دا مخلوق سرا پہ انصاف پانی او چلے گئی، پیسلی پہ انصاف پانی او کئی، او پہ انصاف پانی پیسلی کول بغیر دا علم نکی گی نا. دا دیو جن دا اللہ تعالی دا دین زدکل دا پرز دا. او پنزم خبر دا کرے دے چی کم مصائب راضی کم مصیبتون راضی پاغی بانی با صبر کوئی، اللہ تعالی دا دی حکم کرے دے. قرآن کی دا دیر ذکر شوی، او بغیر دا علم نا دا اللہ تعالی پا مصائب باندی دے اللہ دا طرف نا کم مشکلات راضی پاغی بانی بغیر دا علم نا صبر گران دے. وی دا اللہ تعالی دا دین زدکل دا ذکر لازمی شولا. او شپگم خبر آغا دا ذکر کرے دا، وی الله تعالی مؤمنان مسلمانان ته دا حکم کړی دی چې د شیطان سره دشمنی کوي، فتخذوه عدو. قرآن کې دا ذکر شوی دی کنه چې شیطان د تاسو لپاره دشمن دی او د شیطان سره دشمنی وکړي. نو د شیطان سره دشمنی لکیږي چې علم وي. نو امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر اول جز 278 نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی دی چې د الله تعالی د دین زده کړه دا ځکه فرض ده. دا شپږ وجوهات دا ذکر کړی دي، او بیا علما کرامو نور وجوهات ذکر کړی دي. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې به هم ډېر خو وضاحت ذکر کړی دي. اصل کې مؤمنان مسلمانان پر دو خبرو باندې مکلف دي، یو حقوق الله دي او دویم حقوق العباد دي. چې دا الله حقونه مؤمن مسلمان زده کی او هغه په ځای باندې راوړي، او دا بندگانو حقونه زده کی او هغه په ځای باندې راوړي. دا الله حقونه از د کول او هغه په ځای باندې راوړل دا بغیر د علم نه څنګه کی؟ د بندگانو حقونه از د کول او هغه بیا په ځای باندې راوړل دا بغیر د علم نه خونه کی؟ نو دا یو بهترینه موقع ده په کاردار چې د قران کریم دا درس کی. په دې کې ډیر موضوعات راځي، اسې تاسو سوچ فکر وکړئ، بیا د وی ورځې درس ته تاسو سوچ وکړئ چې په دې کې څومره خبرې تاسو زده کولای شئ. تو مؤمنان مسلمانان و عقیدہ اعمال معاشرہ اخلاقیات عبادات معاملات پدی بانی برابری. اللہ تعالیٰ دی منگو تا سو طول مؤمنان مسلمانان تا پخپل دین ماندی نا عمل کولو توفیق نصیب کی، و اللہ تعالیٰ دی منگو تا سو طول مؤمنان مسلمانان تا دا دین دا زدکل توفیق نصیب کی. دا یوسو کلمات و ابتدائی کلمات دا اللہ تعالیٰ دا دین دا زدکل عظمت پا قرآن کریم کی څنګه ذکر شوی دی، بیا دا الله تعالی د دین د زده کړې اهمیت او د هغې فضیلت په حدیث کې څنګه ذکر شوی دی، او بیا درېمه موضوع مې ورته ویلله چې د صحیح دین او د حق دین موانع څو دي، هغه څلور ذکر شول. او بیا دین اسلام په سبانی ختمی دا غی وضاحت می ذکر او بیا د دین اسلام د زدکړې دا حکم مونږ ته ولی شوی دی دا الله تعالی دا دین د کول ولی لازمی دی دا غی می تشپګ وجوهات ذکر کل دا امام رازی رحمت الله علیه د تفسیر کبیر په حوالہ باندې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين دعاوك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين ويقومون حساب مختلفا بفضل من فيك الله تعالى وكتاب من فيك الله زمن رزق الله تعالى درسه قدر هذا الصواب وبرزه الله تعالى مؤمنا مسلمان الذين مستفيد كالله تعالى جدي كلام قانون فهم قطول مؤمنان مسلمان من رأول الله تعالى زمنا رزيش وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.